zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Głosowaliśmy za zmianami w prawie o ochronie zwierząt, bo jest to w naszym programie. Tak w Trójce mówi przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. A rozmowy się toczą, jesteśmy na dobrej drodze. W ten sposób negocjacje z górnikami, podsumowuje poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wybitny dyrygent i kompozytor Jan Kręc zostanie dzisiaj pochowany na warszawskich Starych Powązkach. Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, poseł Krzysztof Gawkowski, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że jej przedstawiciele głosowali za zmianami w prawie o ochronie zwierząt, bo jest to w ich programie. Jak dodał, Lewica złożyła też swoje propozycje. Krzysztof Gawkowski powiedział, że gdyby posłowie zagłosowali inaczej, byłoby to nielogiczne. Lewica w programie miała zarówno ochronę zwierząt, jak i sprawy dotyczące innych elementów z tej ustawy. Mówiliśmy jasno, że w Polsce powinno być więcej elementów, które wzmacniają ochronę zwierząt. Między innymi Rzecznik Praw Zwierząt powinien być powołany i taką ustawę złożyliśmy. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której posłowie, posłanki Lewicy głosują przeciwko ustawie, która wprost wynika z naszego programu, którą wnosiliśmy do parlamentu, która przekładała się na ustawę, którą składaliśmy, no i mieliśmy głosować przeciwko. No, wydawałoby się to dość karkołomne. Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że proponowanymi zmianami zajmie się jeszcze Senat. Jak ocenił ustawę, powinna w ostatecznym kształcie zakładać wysokie rekompensaty dla rolników, którzy stracą na wprowadzeniu jej zapisów. Dodał, że powinny do nich trafić, jak to określił, duże pieniądze. Szef klubu parlamentarnego Lewicy wyraził też nadzieję, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę. A rozmowy z górnikami przebiegały w dobrej atmosferze. Tak wczorajsze spotkanie podsumował poseł PiS Wojciech Szarama. Jak ocenił podziemny protest prowadzony w kilku śląskich kopalniach, jest trochę na wyrost. Dlatego, że rozmowy się toczą i było rzeczą zupełnie jasną, oczywistą, że one będą się toczyły. Jest na Śląsku pan minister Soboń. Dobrze, że związkowcy podjęli rozmowy z tą grupą rządową, na której czele stoi pan wiceminister. W tej chwili jesteśmy, uważam, na dobrej drodze. Wczorajsze rozmowy strony rządowej z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w sprawie sytuacji w górnictwie trwały ponad 10 godzin. Pojawiły się wstępne pomysły, natomiast nie podjęto konkretnych decyzji. Na dzisiaj, na 14, zaplanowano kolejną turę negocjacji. W Warszawie odbędzie się dzisiaj pogrzeb Jana Kręca. Wybitny polski dyrygent i kompozytor zmarł 15 września w wieku 94 lat. Dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Michał Klauza, przypomina, że Jan Kręc był mocno związany z Polskim Radiem. Nie tylko jako wieloletni dyrektor wtedy Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, ale również częsty gość, szczególnie w ostatnich latach, na estradzie studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, gdzie z naszą orkiestrą występował wielokrotnie. Jan Kręc był jednym z najwybitniejszych polskich dyrygentów okresu powojennego, a także znakomitym kompozytorem. Wśród niezliczonych nagród i odznaczeń, które otrzymał w swoim twórczym życiu, była również diamentowa batuta Polskiego Radia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w kościele ewangelicko-augsburskim przy placu Małachowskiego. Jan Kręc zostanie pochowany na Starych Powązkach. Władze Rosji ukrywają liczbę zgonów pracowników medycznych, którzy zakazili się koronawirusem, napisała Nowaja Gazeta. Rosyjski dziennik niezależny podał, że od początku pandemii zachorowało i zmarło 867 pracowników służby zdrowia. Gazeta zwróciła uwagę, że władze uznały tylko 40 takich przypadków. Nowa Gazeta powołuje się na dane przedstawione przez rosyjskich lekarzy i obrońców praw człowieka, którzy prowadzą tzw. listę pamięci. To jeden z projektów, który został uruchomiony, aby wspierać personel medyczny walczący z pandemią koronawirusa. W ten sposób urzędnicy mogli zaoszczędzić na wypłatach rekompensat, napisali dziennikarze Nowej Gazety. Jeden z doradców Rosyjskiej Fundacji Medycznej, Jarosław Aszychmin, powiedział dziennikowi, że wysoka liczba zgonów wśród personelu medycznego ma związek z tym, że na początku pandemii Rosja nie zadbała o ochronę swoich lekarzy. Aszychmin przypomniał, że w rosyjskich szpitalach brakowało środków ochrony osobistej, a lekarzy wskazujących na zaniedbania karano naganami i grzywnami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

trouble in the heartland. Got a head-on collision, bashing in my guts, battle cold in a crossfire. I don't understand, but there's one thing I know for sure. I don't give a damn for the same old played out scenes. I don't give a damn for just the in-betweens. Honey, I want the heart, I want the soul, I want control right now. Talk about a dream, try to make it real. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment that just don't come. In the field, till you get your back burned, working beneath the wheels, till you get your facts learned. Maybe I got my facts, learn real good right now. Get it straight, poor man wanna be rich, rich man wanna be king, and a king ain't satisfied till he rules everything. When I go out tonight, wanna find out what I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope, and I pray that someday it may raise me above these bad lines. Gotta live it every day, and a broken heart stand is a price you gotta pay. Keep pushing it, it's understood. These bad lines start treating us. Bruce Springsteen, Badlands, wersja koncertowa. No właśnie pytanie, czy zabrzmiał ten utwór na koncercie, jednym z dwóch solowych koncertów w 1997 roku w warszawskiej sali kongresowej. Być może państwo tam byli, no to proszę napisać 13@polskieradio.pl. Jak to było te 23 lata temu i czy ten utwór wtedy zabrzmiał? Nie sądzę, ale wiemy, jaki utwór zabrzmi teraz, bo To nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu Krzysztof Zalewski, album zatytułowany Zabawa. No i z tego albumu dziś zagramy utwór Ojcowie. 71335, koszt SMS-a to złotówka plus VAT. Można do nas napisać. Być może płyta trafi właśnie do Państwa. Nie słuchałem rad, nie pożyczaj kasy. Zawsze czapkę miej, nie kochaj się w mis klasy. I co z tego mam? Długi po przyjaźni, zatkane zatoki, serce na kawałki. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Słuchaj siebie sam, ja ci dobrze ja. Zrobię sam. W kryzysie świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojców brak. No dajcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. Nie słuchałem rad, bij się na brzewach, nie pij i nie pal, wynalazków z piekła. I co z tego mam? Wyłamany ząb, ciekawy życiorys, na wątrobie coś. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Siebie sam, ja ci dobrze ja. Ci nic nie radzę, pozwólcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. W kryzysie świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojców brak. W kryzysie świata mężczyzn przychodzę na świat. Pozwólcie wreszcie. Krzysztof Zalewski z naszej płyty tygodnia, album zatytułowany Zabawa, a dziś utwór Ojcowie, no i dwie płyty już rozdane. No i to tutaj mam pani Karina Tarnowskiej-Góry i pan Sebastian ze Szczekocin, to są dwie osoby, które powinny oczekiwać listonosza. Także dziękujemy już za SMS-y w tej sprawie. Kolejna szansa na zdobycie płyty Krzysztofa Zalewskiego jutro o tej porze. Tak jest, a teraz Adam Cohen. Love is Romeo and Juliet, love is whatever you do with it. Love between a man and a man, a woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love

Beverly Craven w Trójce, 25 minut po 10. Myślę, że to jest już taki czas, że musimy powoli przygotowywać się na te jesienne zmiany. Ja już nawiązuję do mojej propozycji muzycznej w tej godzinie, ta nieco później. No ale choćby trzeba pomyśleć już o zmianie butów, garderoby, chociaż na razie aura nas rozpieszcza, bo ciągle ciepło, więc nie musimy się z tym spieszyć. Ja się zastanawiam, jaka pogoda teraz jest w górach. Czy już jest taka bardziej jesienna, czy jeszcze bardziej słoneczna? Myślę, w górach to jest troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Na południu Polski bez wątpienia te ślady jesieni pewnie są szybciej widoczne zawsze. Dlatego zawsze powtarzam, że góry są najpiękniejsze jesienią, a Bieszczady to już w ogóle. I teraz właśnie zaproszę Państwa w Bieszczady razem z zespołem Touhaye. Czyli druga dziś Twoja propozycja muzyczna. Tak, to jest moja druga propozycja muzyczna. Też będzie z przytupem, też będzie biały śpiew. I nie będzie to kankan. Nie będzie to kankan, zdecydowanie nie. Serial Wataha. Ja myślę, że pamiętasz, czy Państwo też, zdecydowanie Bieszczady. No to przypomnę może o celnikach, nielegalnych uchodźcach, o mafii, która organizuje przemyt i tak dalej, i tak dalej. I utwór na ścieżkę dźwiękową do tego serialu napisali Touhaye właśnie. I kilka lat temu w naszym studiu, w Trójkowym studiu, odwiedziła nas Marysia Jurczyszyn-Kulik, która opowiedziała właśnie o piosence tytułowej Wataha właśnie, która się w tym serialu pojawiła. To jest taka osoba, która kolekcjonuje pieśni tradycyjne. Touhaye jeszcze dorzucają do tego taką nutkę elektroniki, jazzu, rocka. Dużo w tym improwizacji także, no i dużo tego charakterystycznego zaśpiewu. Świetna płyta Czereda, na której właśnie Wataha się pojawiła, ten utwór. To są inspiracje czerpane głównie z tradycji Bojków i Łemków, czyli właśnie tych rdzennych mieszkańców Bieszczad. Marysia mówi, że ten śpiew u nich, to zamiłowanie do tradycji tamtych miejsc, to jest rodzinne. Góry ma we krwi, no i nie śpiewa sama. Proszę posłuchać. Z moimi siostrami na przykład sobie czasami siadamy i sobie zaśpiewamy parę pieśni, tak żeby ten głos się niósł po tych górach. To są takie spotkania, gdzie są same dziewczyny, jak to kiedyś było na wieczornicach. Cudowne momenty. Najlepiej nam się śpiewało przy starej chacie moich pradziadków. Nikt nie jest w stanie z rodziny stwierdzić, ile chata ma lat, bo nikt nie pamięta. Najstarszy człowiek w rodzinie mówi, że była od zawsze. Jak się kogoś pytał starszego, to też twierdził, że była. A pod chatą jest taka dolinka, gdzie płynie strumyczek, niesamowicie szumiący, bo opada przez wiele różnych małych wodospadów i kamieni, szumi fantastycznie. Mamy kolejną górę przed nami, z której zawsze z lasu wybiegają sarny, jelenie. Fantastycznie się dzięki tej górze niesie głos, bo się odbija. Czasami nam tylko żal następnego dnia sąsiadów, bo często siedziałyśmy do 4 rano nawet i śpiewałyśmy pieśń za pieśnią. Każda pieśń jakby jest w jakimś sensie podobna do kolejnej. Jakiś jest jeden wątek, więc nam się nagle przypominała kolejna pieśń. Bo tutaj ktoś tam cierpiał, a ten w następnej pieśni, ten kto cierpiał, to już był kimś, kto później zyskiwał na samym końcu. Zdarzało się tak, że te prześpiewki były takie w formie dialogu, że jedna wrzuciła jakiś jeden temat, za chwilę druga zaprzeczyła inną pieśnią. Być może się Państwo zastanawiają, skąd one znają tyle tych pieśni. No to repertuar jest naprawdę duży, skoro do 4 nad ranem mogą śpiewać w krajobraz górski. One je kolekcjonują i badają też, spisują, rozmawiają ze starszymi ludźmi. Marysia robiła też badania naukowe, napisała całą pracę magisterską o symbolice ludowej w pieśniach i właśnie to pomogło jej napisać Watahę, ten utwór do serialu. Badając też, jakby odwołując się do znaczenia na przykład wilka, bo to jest utwór oryginalny, to nie jest utwór, który jest przerobiony, to nie jest utwór, w którym tekst jest tekstem tradycyjnym, czy muzyka nie jest tradycyjna, nie napisał ją Damian Kurasz, a autorką tekstu jest właśnie Marysia Jurczyszyn-Kulik. I to jest Wataha, tak jak powiedziałam, to jest utwór, który powstał specjalnie na ścieżkę dźwiękową do serii. kocham pieśni ludowe za tą prostotę i za to, że pod tymi słowami może się kryć dużo symboli i trzeba się właśnie skupić na tekście. To nie jest tak, że szła dziewczyna do laseczka, że ona sobie idzie do tego laseczka i nic więcej. Sama droga, sam las, to, że niesie wodę, to też ma swój symbol, swoje znaczenie. Długo siedziałam nad symboliką wilka. W większości ma jednak negatywny symbol, chociaż wilczyca już nie tak bardzo. To jest ta, co siedzi w domu, ta, która się opiekuje swoim potomstwem, wierna i silna. To było nawiązanie do serialu, czyli tego, co się dzieje na granicy kraju. Sytuacje bardzo trudne dla ludzi, którzy przekraczają tę granicę nielegalnie. Przychodzą różne dramaty, ale tekst tyczy się ludzi, którzy przeprowadzają tych ludzi. Ja to nazywałam zbójników, watażków. Tekst jest o tym, żeby się do nich nie dołączać. Żona prosi swojego kochanego męża, żeby z nimi nie szedł. No niestety tak często było w dawnych czasach, że trzeba było robić to, z czego można było uzyskać jakieś korzyści materialne. Czy nawet jak ktoś miał szaloną wizję na swoje życie, ktoś chciał być tą watażką, ta żona biedna zostawała w domu i tam zawsze było cierpienie w prywatnych czterech ścianach, wielki smutek. Ciężko było takiej rodzinie żyć z taką świadomością, że nie wiadomo, jak co nas czeka jutro. Mówiła Marysia Jurczyszyn-Kulik, która jest autorką tekstu do utworu Watacha. No ja bardzo się cieszę, a wcale się nie umawialiśmy na to, że przywołałaś serial Watacha, bo to też ma związek z tym, co się wydarzy w Trójce dokładnie za dwie godziny. Od razu już zapowiem, naszym gościem w Trójkowym Ogródku po 12.30 będzie Piotr Żurawski, który przecież grał w serialu Watacha, grał, wystąpił w kilku odcinkach jako Wiśniak. Także być może na moment w rozmowie też do tego serialu dzisiaj wrócimy. No to wszystko się pięknie składa. Bieszczady, Łemkowie, Bojkowie to oczywiście też nie tylko Bieszczady, ale też Beskidy, no ale w tym przypadku posłuchamy po prostu Bieszczad. Dajmy Marysi zaśpiewać.

desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Słuchają Państwo Trójki, 13@polskieradio.pl. Pytaliśmy Państwa, jak tam w górach, no i dostaliśmy szybką odpowiedź. Pan Rafał napisał, że wczoraj miał jednodniowy wypad w Karkonosze. Jesieni brak, wieje na Śnieżce straszliwie, ale nadal ciepło, a lasy pełne jagód i borówek. Panie Rafale, przekonał nas Pan, jedziemy natychmiast od razu. No, no nie tak od razu. Ja myślę, że najwcześniej po 13. Dobrze, a teraz U mnie ciągle dzisiaj dzień bez samochodu, tak a, jak rozumiem. Wczoraj. Także też będziemy mieli problemy komunikacyjne, ale wszystko jest oczywiście możliwe. No, tak całkiem serio, no to można się rozmarzyć i znaleźć się rzeczywiście szybko w Karkonoszach, gdzie ciągle lato. Ale w Bieszczadach jednak jesień, bo w Bieszczadach to, już jesień. Tak, przekonaliśmy się naocznie za sprawą pięknego, kolorowego zdjęcia, bo te drzewa, te liście rzeczywiście już w tysiącach rozmaitych jesiennych absolutnie kolorów. No i jesienny nastrój w Twoich propozycjach muzycznych. Tak, bo dzisiaj muzycznie witam jesień, no to właśnie wróćmy do tych wspomnianych wcześniej jesiennych zmian, na przykład garderoby, butów, tego typu rzeczy, ale można, tak jak wiosną robimy wiosenne porządki, jesienią też może warto o tym pomyśleć. A o jakich jesiennych zmianach zaśpiewa nam za chwilę Donna Summer, no to przekonamy się. Autumn Changes. nastrojowa się zrobiła. No dobrze, ale uwaga, bo ja teraz mam żart, na którym myślałam całą tę piosenkę, bo gdybyśmy chcieli stworzyć definicję nomen omen, to Donna Summer akurat nie byłaby dobrym przykładem w kontekście tej piosenki. A tam changes, no właśnie, no i jesień i lata, ale to jest taki właśnie moment mamy, że już jesień, a wszystko wokół wygląda, jakby ciągle trwało lato. No. Donna Summer na okładce tego albumu też wygląda, jakby trwało lato. Absolutnie, no ale jak się miało na nazwisko Summer, no to trzeba cały rok wyglądać tak, jakby lato trwało wiecznie. No jest to pewne zobowiązanie, to na pewno. To tutaj w tym przypadku to byłby dobry przekład do definicji nomen omen. Tak? Tak, ale rzeczywiście patrząc na zdjęcie z okładki płyty Donny Summer, bo to było takie muzyczne wspomnienie jeszcze z lat 70., no to można byłoby pomyśleć, że jednak już zmieniła ten swój ubiór na nieco jesienny, więc odrobinę jest go więcej. No dobrze. Więcej niż powiedzmy kostium kąpielowy. Przyjmuję tę argumentację. To oczywiście piosenka, te jesienne zmiany, Autumn Changes z płyty Four Seasons of Love. Może powiemy jeszcze o jednym solenizancie dzisiaj. No właśnie, bo jeszcze nie o wszystkich mówiliśmy, a tutaj kolejna okazja do świętowania 23 września, ale roku 1953 urodził się kto? Grzegorz Markowski. Wokalista zespołu Perfect oczywiście. I popularyzator powiedzenia, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, niepokonany. No to niepokonani, Perfect. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los inny mi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon, niepokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat, kiedy ze sceny zejść, nie